Αφού βρισκόμαστε στην κινηματογραφική μουσική του Ράντι Νιούμαν, να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από ταινίες που έγραψε τη μουσική, όπως αυτή του 1981. Η ταινία ήταν το Ragtime. Μία άλλη ιδιότητα που έχουν αρκετά από τα τραγούδια του Ράντι Νιούμαν είναι το να παντρεύουν τον σκοτεινό, απαισιόδοξο στίχο με μια υπέροχη μελωδία. Κάτι που έχει συμβεί σε τραγούδια όπως το Same Girl ή σε αυτό που θα ακούσουμε τώρα, In Germany Before the War, που έχει τραγουδήσει και η Έλλη Πασπαλά. With hair of gold and eyes of gray, thinking of the sea, thinking of the sea. In Germany Before the War με τον Randy Newman. Είχα την τύχη να τον δω σε μια συναυλία του πριν 5-6 χρόνια στο Βερολίνο και ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Έχει έναν αφηγηματικό τρόπο ερμηνείας που έχουν πάρα πολλά από τα τραγούδια του και αυτός ο τρόπος έχει επηρεάσει καλλιτέχνες όπως ο Bruce Springsteen, αλλά και ο Bob Dylan έχει δηλώσει ότι είναι φίλος της μουσικής του Randy Newman, ο οποίος βέβαια με τη σειρά του έχει δανειστεί πολλά στοιχεία από τον τρόπο σύνθεσης και ερμηνείας του μεγάλου δημιουργού, δηλαδή του Ντίλαν. Ο Πολ Σάιμον επίσης θα πρέπει να είναι φίλος της μουσικής του Νιούμαν, ενώ το τραγούδι Money for Nothing των Dire Straits ακούγεται σαν να είναι ένα τραγούδι που μας έχει συνηθίσει να συνθέτει κυρίως ο Ράντι Νιούμαν. Θα ακούσουμε τώρα το My Life is Good. My wife and I took a little trip down to Mexico. Met this young girl there. We brought her back with us. Now she lives with us in our home. She cleans the hallway. She cleans the stair. She cleans the living room. She wipes the baby's ass. She drives the kids to school. She does the laundry too. She wrote this song for me. Listen. Yeah. The other afternoon, my wife and I took a little ride into Beverly Hills. Went to the private school our oldest child attends. Many famous people send their children there. This teacher says to us, we have a problem here. This child just will not do a thing I tell him to. He's such a big old thing, he hurts the other children. All the games they play, he plays so rough. Hold it, teacher, wait a minute. Maybe my ears are clogged or something. Maybe I'm not understanding the English language. Yeah, you don't seem to realize my life is good. My life is good. Some young associates fall. I'm flying in to see us from New York City. They're gonna stay with us a couple weeks or so. I'm gonna take them to restaurants and everything. Gonna get them some real good cocaine. They don't get much where they come from. This one guy's wife is such a pretty little brown thing that I'm liable to give her a poke or two. What do you think of that? Teacher, let me tell you. Just this morning, my wife and I went to this hotel in the hills. That's right, the Bel Air Hotel. A very good friend of ours happens to be staying. name of this young man is Mr. Bruce Springsteen, that's right. Yeah, we talked about this kind of woodblock or something, this new guitar we like. And you know what he said to me? I'll tell you what he said to me. He said, "Ran, I'm tired. How would you like to be the boss for a while?" My Life is Good και αναφορά στον Bruce Springsteen. Αρκετά από τα τραγούδια του Randy Newman αναφέρονται στο Θεό. Γι' αυτό ίσως μετέφερε στη σύγχρονη εποχή τον μύθο του Goethe, Faust, που είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της σχέσης Θεού με τον άνθρωπο. Στην θεατρική μεταφορά του μύθου του Faust, στο ρόλο του Θεού έπαιζε ο James Taylor, ενώ ο Randy Newman κράτησε για τον εαυτό του το ρόλο του διαβόλου. Αυτή η εναλλαγή ρόλων υπάρχει και μέσα σε όλη τη μουσική δημιουργία του Randy Newman. Είτε αυτή αφορά τον ρόλο του σαν πιανίστα της Bourbon Street της Νέας Ορλεάνης, είτε την πληθώρα των σατυρικών του τραγουδιών, είτε εξαιρετικά μουσικά σκορ που έγραψε κατά καιρούς για δραματικές ταινίες ή ταινίες κινουμένων σχεδίων. Ακούμε ένα απόσπασμα από το Faust. Everybody gather around me, I got something I want to tell you. Listen to me. When you're on the bottom, like I am today, those around you losing faith in what you're trying to do. There's only one thing man can say. You can't keep a good man down. There've been mistakes, and I made a few. But oh, what a price I had to pay. Yet still they try to push me around. But they can't keep a good man. There may be times when I'm feeling low, I lose sight of the dream. Don't lose sight of the dream. But that's alright, cause soon I know I'll be back on top again, running things. Hey, hey. Treat a man like dirt, give no respect for who he is. Expect something dirty in return. Oh, they're flying high up there. They got a lot to learn. Because you can't keep a good man down. But they can't keep a good man. They can't keep a good man. They can't keep a good man down. Whoa, whoa, whoa. They can't keep a good man down. Ακούσαμε λίγο πριν ένα απόσπασμα από το άλμπουμ του Randy Newman, Faust. Να, ένα άλλο τραγούδι που έχει σειρά τώρα, που αποδεικνύει αυτή την σχέση που έχει ο Randy Newman με το Θεό. Λέγεται God's Song. Cain slew Abel, Seth knew not why. For if the children of Israel were supposed to multiply, why must any of the children die? So he asked the Lord, and the Lord said, man means nothing, he means less to me than the lowliest cactus flower, the humblest yucca tree. He chases round this desert 'cause he thinks that's where I'll be. That's why I love mankind. I recoil in horror from the fineness of thee, from the squalor in the filth, in the misery. How we laugh up here in heaven, the prayers you offer me. That's why I love mankind. Christians and the Jews were having a jamboree. The Buddhists and the Hindus join on satellite TV. Pick the four greatest priests and they began to speak. Say, Lord, a plague is on the world. Lord, no man is free. Temples that we built to you tumbled into the sea. Lord, if you won't take care of us, won't you please, please let us be? And the Lord said, I burned down your cities. How blind you must be. I take from you your children and you say, how blessed are we. You all must be crazy to put your faith in me. That's why I love mankind. You really need me. That's why I love mankind. Ακούσαμε και πριν μουσική του Randy Newman από τον κινηματογράφο. Εδώ και αρκετά χρόνια, θα έλεγα από το τέλος δεκαετίας του 70, κάνει μια σπουδαία δεύτερη καριέρα στον κινηματογράφο, παράλληλα με αυτή στο χώρο της pop και του rock, και εμπλουτίζει τον κατάλογο βραβείων του στη μουσική με ένα Όσκαρ για το τραγούδι της ταινίας Monsters, ενώ έχει άλλες 16 υποψηφιότητες για το βραβείο, είτε σε τραγούδια που έχει γράψει και ταινίες, είτε σε μουσική επένδυση για πάρα πολλές ταινίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία του Natural. Ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 1985. Ακούσαμε μουσική του Randy Newman από την κινηματογραφική ταινία The Natural, 1985. Ο Randy Newman, όταν ήταν μικρός, περνούσε ατελείωτες ώρες στα κινηματογραφικά στούντιο, όπου παρακολουθούσε το πώς οι διάσημοι θείοι του ενορχίστρωναν, δίφθυναν και τέριαζαν τη μουσική τους με την κινηματογραφική εικόνα. Αυτό λοιπόν μετεδόθηκε και στον ίδιο. Θα ακούσουμε ένα θέμα τώρα που έχει γράψει για την ταινία Maverick. Ο στίχος των τραγουδιών του Ράντι Νιούμαν είναι τις περισσότερες φορές, για να μην πω πάντα, κατανοητός και σπάνια καταφεύγει σε αλληγορίες και προσπάθειες να οδηγήσει τον ακροατή στο να φανταστεί από μόνος του τι θέλει να μεταφέρει με το περιεχόμενο των τραγουδιών του. Συχνά θα έλεγα ότι η φαντασία του είναι αυτή που μεταφέρεται σε στίχο. Το Baltimore, που ακούσαμε στο πρώτο μέρος, είναι ένα από τα πετυχημένα τραγούδια του που γράφτηκε για μια πόλη που την είδε μόνο μία φορά από το παράθυρο ενός τρένου σαν επιβάτης. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι Sail Away. In America, you get food to eat. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Ain't no lion or tiger, ain't no mama snake. Just a sweet watermelon in the buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little walk, sail away with me. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Home and his family. You'd be as happy as a monkey in a monkey tree. You're all gonna be an American. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean in the Charleston. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Για πρώτη φορά θα ασχοληθεί με κινηματογραφική μουσική το 1971 για μια σατυρική ταινία του Norman Lear, το Cold Turkey, αλλά βασικά αυτός που θα του δώσει την αφορμή να ξεκινήσει την καριέρα του στον κινηματογράφο σαν συνθέτης είναι ο Μίλος Φόρμαν με το Ragtime που ακούσαμε απόσπασμα πριν από λίγο σε αυτό το πρόγραμμα που έχουμε αφιερώσει σήμερα στο Randy Newman. Τότε ήταν 1981. Τώρα θα ακούσουμε το κομμάτι Clocks από την ταινία Paper. Thank you. Αφήνουμε τη μουσική για την ταινία The Paper για να πάμε σε ένα από τα τραγούδια του 1972. Στην ηχογράφηση συμμετέχει και ο Ray Cooder. Last night I had a dream από το άλμπουμ Sail Away. Last night I had a dream. You were in it and I was in it with you. Everyone that I know, and everyone that you know was in my dream. I saw a vampire, I saw a ghost, and everybody scared me. You scared me the most. Dream I had last night, dream I had last night. Started out in the barnyard, sun down, and everyone was laughing. You were lying on the ground. You say, honey, can you tell me what your name is? Honey, can you tell me what your name is? I say, you know what my name is. I was in it with you. And everyone that I know, and everyone that you know was in my dream. Saw a vampire, I saw a ghost. Everybody scared me. You scared me the most. Dream I had last night. The dream I had last night in my dream. Σήμερα είχαμε ένα αφιέρωμα σε έναν σπουδαίο μουσικό, τον Ράντι Νιούμαν. Η επιτυχία του είναι μια οικογενειακή παράδοση, αφού όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σχεδόν όλη η οικογένεια έχει γράψει μουσική για ταινίες. Σας θυμίζω τα ξαδέρφια Τόμας και Ντέβιν Νιούμαν και τους θείους που έχουν αφήσει ιστορία στη κινηματογραφική μουσική. Γεια σας. Αυτό που ακούτε είναι το θέμα από την ταινία Avalon.